इंसान जिंदगी में 8 घंटे काम करता है, इन 8 घंटों को भी इबादत बना सकता है जब नीयत खालिस होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स बैठा है, नमाज पढ़ने के बाद अपने किसी काम की गरज से निकला, देखने वाले ने कहा, या लैत लौ कान हाज़ा फी सबीलिल्लाह, काश ये अल्लाह की राह में इस तेजी से निकलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन काना खरज हाज़ा यसअ अला औलादिही सिगार फहुवा फी सबीलिल्लाह, अगर इस शख्स की नीयत यह है कि मेरे छोटे बच्चे हैं और मैं उनके लिए हलाल लुक्मा लेके आता हूं तो ये अल्लाह की राह में निकला है। वह इनका न खरज हाज़ा यसअ अला अबवैन शेखैन कबीरैन फहुवा फी सबीलिल्लाह, और अगर इसकी नीयत यह है कि ये बूढ़े मां बाप के लिए हलाल तोशा लेने के लिए जाए तो ये अल्लाह की राह में ही निकला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा यंसुरुल्लाहु हाज़िहिल उम्मा बिज़ईफिहा बिदअवतिहिम व सलातिहिम व इखलासिहिम, इस उम्मत की मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त फरमाएंगे बिज़ईफिहा, इस उम्मत के कमजोर लोगों की वजह से जो दुनिया की नजर में कमजोर लगते हैं लेकिन अल्लाह के यहां वो बड़े मजबूत हैं। उनकी निशानी क्या है? बिदअवतिहिम व सलातिहिम व इखलासिहिम, जब उनकी नीयतें खालिस हो जाएंगी, जब वो नमाज के पाबंद बन जाएंगे और जब वो अल्लाह के सामने हाथों को फैलाकर अपने गुनाहों की माफिया मांगेंगे और गिड़गिड़ाएंगे दुआएं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उन पे नाजिल हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नुसरत व तायीद उन्हें हासिल हो जाएगी।